sesin sen. Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Ben ağlasam ağlayıp gülersem gülen, bütün dertlerim ağlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ah, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen?